Wojtka Budzi. Na zegarach godzina 4:00, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 11 dzień września. Słońce wzejdzie o 6:02, zajdzie o 19:02. Dzisiaj 254 dzień roku, a do końca pozostało 111 dni. Dzień będzie trwał 13 godzin i będzie krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 46 minut. Będzie też dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 18 minut. Do końca lata już tylko 11 dni. Tak więc cieszmy się z lata, z ostatnich podrygów lata. Ja wiem, że w planach mają niektórzy nawet urlop. I cieszmy się ze święta naszych jubilatów i solenizantów, którymi są Dagna, Jacek i Prot. Dzień dobry, kłaniamy się w składzie Elżbieta Różycka, realizująca program i prowadzący Rafał Wodziński. Tell me what will I do? And it doesn't seem to matter. Wyszedł jasę łąskę kosić, słonka świeciło. Przyszło ku mnie z jagodami, dziewce jak miło. Nabierała w jagodwa, płacze Jasiuszka się dał. Dom ci jagódce z Bodecka. Adamek i Depres, bo ja cię kocham w trójce, 10 minut po godzinie czwartej, a my zapraszamy już po szóstej na program Pora na Trójkę, a w nim dziś obietnice bez pokrycia i największe rozczarowania, których doświadczyliśmy. Ameryka zamarła, szok i niedowierzanie. Otóż koszykarze kolebki dyscypliny sportu, jaką jest koszykówka, odpadli z Mistrzostw Świata. Co najciekawsze, ich marzenia o złotym medalu wyrzucili do kosza Niemcy. I o tym dzisiaj Piotr Firan i Radosław Nałęcz w programie Pora na Trójkę już po szóstej. Dlatego teraz, moi drodzy, na naszej antenie nie Albańczycy, nie Niemcy, a Szkoci, co prawda nie w spódnicach, ale z gitarami. Miffy Clyro, już teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Well, how's your view of things today? God, young to fade away. The sinner Simba aren't aware. Our fables take us everywhere. I compete with history. We'll film a life but dub our tale. The mystery must stay inside. Look at our homes, look at our lives. In control of the morning. In control of the sea. You are creating all the bubbles at night. I'm chasing around and trying to pop them all the time. We don't need to trust a single word they say.

Na przełomie lat 80. i 90. wielki przebój w Trójce. Jeszcze będzie przepięknie. Tomasz Lipiński i grupa Tilt. Nie wiem, czy państwo wiedzą, ale ten pomysł na utwór to zrodził się podczas wizyty Tomasza Lipińskiego w Moskwie pod koniec lat 80. Tam poszedł na zakupy do domu towarowego na Placu Czerwonym. Spojrzał na te kolejki i przypomniał sobie, jak to u nas bywało też niedawno. Tomasz Lipiński przyznał, że słuchacze częściej odnoszą tekst tej piosenki do wydarzeń w Polsce, a tu się okazuje, że on inspirował się bardziej do wydarzeń w Związku Radzieckim. Kochani, a w naszym pięknym kraju z koncertami coraz częściej bywa Macy Gray, Sweet Baby. Już teraz w Trójce. We got, baby. They may not see the love in you, but love I do. And I'll stay right here. Sweet, sweet baby. Life is crazy, but there's one thing I am sure of, that I'm your lady. Always, baby. Love you now and ever. Sugar wishes don't change what is real or how it feels in the bad times. For whatever he is mine all the time, and we'll get by with our truth. Inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. But you my guiding light. You're my star, shining on me now. Love from worlds apart. I need for you, you are my shining star. My star, love from worlds apart. I need for you, you are my shining star. Once upon a time a memory. Once upon a time a girl. Once upon a time a perfect life. Upon a perfect world. You know I'd do most anything. For you my guiding light. You know I'd do most everything. Keep you in my life. Czas szybko płynie. Właśnie minęły 11 lat od dnia, kiedy grupa Raymond, kojarzona najbardziej z utworem Supergirl, ale też z tą produkcją, postanowiła zejść ze sceny Star. O gwiazdach zaśpiewali panowie. Idealne miejsce do obserwacji gwiazd podobno powinno charakteryzować się kilkoma kluczowymi cechami. Ja powiem przynajmniej o jednej. Przede wszystkim powinno być jak najdalej od zanieczyszczenia światłem. Tak, moi drodzy, bo zanieczyszczenie światłem, jego nadmiar, to jest zło, jeśli chodzi o obserwację gwiazd. Także pamiętajmy o tym. No a jak już widzimy taką spadającą gwiazdę, to oprócz tego, że musi być jak najmniej zanieczyszczenia światłem, to jeszcze musimy mieć dużo miejsca w głowie na to, żeby pomyśleć sobie o jakimś pięknym życzeniu. Maneskin już teraz w Trójce. Italian amor is gonna love you harder than ever before. You like it. We're gonna get sky high and create a new world where somebody might die but nobody gets hurt. And if it sounds good for you, baby, just say no. Yeah. charity. It's not a one night stand if it turns into two. Oh, I like it. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Wanda Gwiedeska, Wanda i Banda na 27 minut przed godziną 5. Niedługo zaczną się pobudki do szkoły, a Wanda Kwietnieska, jak sama przyznaje, nie była orłem w szkole, pomimo tego, że pochodziła z rodziny nauczycielskiej. W liceum musiała się nawet przenieść do innej szkoły ze względu na to, że była skonfliktowana ze swoim dyrektorem. Taka to była niegrzeczna dziewczynka. Wszystko za sprawą też wygranego przeglądu z kabaretem Przydawka. To się przyczyniło do tej właśnie sytuacji. Poza samą muzyką pasjonowała się także siatkówką, a potem wyjechała na krótko do Japonii, aby móc zacząć poważnie zarabiać. Śpiewała w Japonii pół roku w barach lokalnych, potem wróciła do kraju i założyła zespół Wanda i Banda. To już wiadomo, moi drodzy państwo, kto do Polski przywiózł sushi, to była oczywiście Wanda Kwietniewska. Póki co jednak w trójce, w programie Trójka Budzi, śniadanie u Tiffany'ego. Nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lines have come between us, still I know you just don't care. Breakfast at Tiffany's, she said, I think I remember the film. Yes, I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me. uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię. My też lubimy z Państwem mówić, dlatego już po 10 w programie Trójka przed południem będziemy mówili o nadchodzącej pogodzie w tym tygodniu. To będzie bardzo interesująca rozmowa. Prognozy są optymistyczne, ale to już Grzegorz Walijewski zdradzi Witoldowi Lazarowi, ile jeszcze tak naprawdę potrwa lato, chociaż to lato astronomiczne ma potrwać 11 dni, ale wszyscy wiemy, jak to jest z pogodą. Ja już patrzyłem na takie wstępne prognozy, to z tego, co widziałem, to do końca tygodnia mają być upały, chociaż w połowie tygodnia trochę te upały zelżeją. Wiedzy synoptyków z IMGW ja bym w ogóle nie kwestionował, chociaż wszyscy wiemy, jak to jest. Wystarczy umyć samochód, a zacznie padać. Miley Cyrus już teraz w Trójce. Chciałem być. Pomyślałem więc o żonie, aby stać się jednym z nich, stać się jednym z nich, stać się jednym z nich. Już miałem na oku haciendę wspaniałą, mówię wam, lecz nie chciała tam zamieszkać żadna z pięknych dam. Wszystkie śmiały się wołając, wołając za mną wciąż. Bardzo ładny frak masz, Billy, ale kiepski byłbyś ciebie mąż. Kiepski. Dawka bluesa na 7 minut przed godziną 5. Wokalista i autor piosenek, wieloletni frontman zespołu Jam, gdyby żył, miałby dziś 67 lat. Richard Riddle. W minionym tygodniu obchodziliśmy 67. rocznicę jego urodzin. Przez prestiżowy amerykański magazyn Rolling Stone był określany jako ostatni hippie z naszych czasów, a jego syn Sebastian Riddle zdradził w jednym z wywiadów, że ojciec zarażał go czytaniem. Szczególnie lubił Alfreda Szklarskiego, lubił takie klimaty, bo przypominały mu jego własne dzieciństwo. Kiedy był dzieckiem, uwielbiał bawić się w Indian i kowbojów. A już teraz w trójce, no właśnie, Roxette, Finding Like a Flower. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się.